سرے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سرے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سرے دور کوئی جائے اسے جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اب یہ شعر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ اپنی خواہش پر گئے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالی نے خود بلایا۔ بڑا فرق ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ سرے دور کوئی جائے اسے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے آپ کیا کہیں گے۔ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو مری مسیح کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا جو خطا بخشوائے جو خطائیں بخشوائے کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے ہمارے نبی نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اس پر شعر ہے جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو قمر جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں